ebilumba janina lawani harke otienu nden niani yanyanyanu oformini kwampo dabaye tinfang mantiyurake isiga bani yendo ndati swake lipendi kelma bidon wanti otien mama nani banyeni ama banden bare ya mam yeni na den torba liba kelma ba den gama leni lidandan timba ya bin dan yapo tukwa la formini wanyeri yama yapo umporim pa biyani ni kiyer bi kan ku an formini harabada oden yeri yeni bake otuna kuli den sanegi beni haringan duna tam yunu kanu ba o mari lidan le dar mama kiyeri otien den fodi den otuna kuli dalle leli dal lanwani ki go yeri bi kan ku an formini harabada yaba nden kpagbare otie mama yeni kiden kwa minni ni kelma bidandan luompo ama osanu daye ni tiampo bankwa la formini dan yapo otinu go bidda twari ki yili dilla lu wari ko denti mari li mama da fur nyabuni nani lankpa yeri mama dilla ya gbaro ni yaru inda jo mani pala liya cheke josuwe dem pumba mu forma otienu kango den yuandi ki mari da twal mam lanwani otien formi dali ya forma ba bri otien nipo kelma yuankwa otienu ya formini fuoleni otuna nani otienu ndem fuoleni o ya mam lanwani timwan mani harbo ngala ki kwa la formini keti siga nuro bakuri nda pia mi yema ki balmi kuama nani ban yeni kelma otie mam fo gutun leni o paru me mani gi kie jug senya lieri ki mugi pare o nano leni liantiari ki go pare atuga leni o londo me bigri o nuro ya mam leni o yanjaga tamba kuri ki wo otie nunipo lukuri ye mubima ki dor chai o nunipo timba tori wan yua tituna kuri langwani kelma ti pia ya ko par chiamba baro yua ndon kwata mporpo lanin tie jesu o tie mbi jwa lan yapo tin ya se bongala tin tiendi siere ya dandan po ni kelma ti pia ya ko par chiamba ro nkan fri ki bare tipo mini nyima ti tarongun ni bidon tunno le bon kulini nani timba ama waren tieni tuombiare langwani tin ya nagre leni le papari o tiem barkar kanu lingamli yenankani lankani ti baba min nyim barma leni lingamli leni mitorma lambwa ya yugnu